street in town. Pardon me if I don't say hello. I belong to another. It wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know. Just walk on by. Yep, yep. Tervetuloa taas Underground-huminan pariin. Ja lähetyksen aloittaa Jeff Watson kappaleellaan. Mites toi nyt on? Toi on vaikea lukea. No, Forest of jotain feeling kai. No, mutta kuitenkin tällaista musiikkia nyt heti kättelyssä. No. Thank you. No niin. Underground huomenta vaan Hulinkin puolesta. Jep. Kato, vittu se rimmas. Kyllä, lähes hyvin tulta. Rimmas. Melkein. Se oli Sonicsia. Niin oli, joo. Hyvän kuulonen biisi nimittäin. No sehän oli ihan parhautta kyllä. Kyllä, kyllä. Se, on se melkein... oli siis toi Strychnine. Nimen... Vaikeasti lausuttava, mutta hyvän kuulonen. Kyllä, kyllä. Ja no, itse asiassa voisi kyllä vähän tuommoisessa samanhenkisessä meiningissä pistellä. Ja siitä vastaa meille tällä kertaa Link Vray-niminen kaifari kitaransa kera kappaleella Mustang original Rumple-levyltä. Tämmönen biisi. No se meni kyllä vähän susille toi. Mikä lie? Niin. Ei, negative ei. Approach ei nyt kelvannut. Ei ainakaan toi viimeinen biisi tolta levyltä näköjään, kun se rupesi hyppiä tolla lailla, mutta siinähän olikin 38 biisiä. No joo, siinä oli heidän tuotantoa muutamat live putkeen. Toi taisi olla live. Kyllä se biisi. Oli joo, mutta aika tuskin rupesi. Nyt tästä biisistä enää se enempää tarvii sanoa. Joo. No voin kertoa, että se oli Paradise Clubilta Bostonista heinäkuulta 84, mutta se siitä sitten. Saatana saa mitään muuta. Kuulin no. Tossa vaan se alku oli aika hyvä kuulonen. Joo, siihen se radio. Sitten jäi. Mutta, mitäs sitten? Niin, no. Mä laitan toisen biisin. No laita nyt toinen, niin jos mä laitan se toimisi vähän sitten. Paremmin. Ja no. Siitä vastaa George Baker Section. Oi, ja perkele. Little Green Bag. Oi, se perusbiisi. We'll be right back. sarkofaagus ja kuoleman kauppias. Vai olisiko toi ollut sitten se Kimmo Kuusniemi Ensemble vielä siinä Kimmo vaiheessa? Kimmo Kuusniemi Band. Se on. Band, niin. Joo. Joo, mut kuitenkin toikin sama. Toikin hyppiminen muuten ei johtunutkaan se johtuu muusta kuin linjaviasta. Netti tökkii, kun täältä lähtee nykyään netin kautta toi lähetys sinne lähettimeen ja niin poispäin. Niin tämmöistä pientä pätkimistä siis, ja se johtuu ihan verkosta tällä kertaa, ei laitteistosta varsinaisesti. Ai jaha. Jep. Semmosta sillä peli. Lailla. Kyllä, peliä ja peliä. No, kuunnellaan hieman, tää taisi olla 2000-luvun alusta, ellei nyt väärin muista. Tämä orkesteri Suomi Heviä, no niin. Englanniksi laulettuna kyllä, kiinni ja ehkä vähän eri tyyliä kuin tuo tuommoinen äskeinen 70-luku heavy. Niin. Eli meille esittyy Nerli ja Inorganic Subhuman Echoes on biisi. Okei. Okay. Don't feel I'll sit here and can't tell the difference and get stupefied. And I've been waiting my whole life for just one bah! And all I needed was just one bah! And can you say that you don't give up bah! I want myself stupefied, I'm back again. All I wanted was just one bah! One tiny little innocent bah! And when I feel like I'm shit out of luck, I want myself stupefied, I'm back again. Why do you like laying around with my anemoscope on reality? I can feel it all start slipping, I think I'm breaking down. Why do you not lay in around with my nemoscope on reality? I can feel it all start slipping away. See, even I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think I can think and jump when I don't let it? I can stupid mind. It's all the same as a living it, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think you can think it jump when I don't let it? I can stupid mind. I can stupid mind. All the people in the left wing, bah! And all the people in the right wing, bah! And all the people in the underground, bah! By myself, stupefied, coming back again. All the people in the high rise, bah! And all the people in the projects, bah! And all the heads in the barrio, bah! By myself, stupefied, coming back again. Why do you like laying around with my nemoscope of reality? I can feel it all start slipping, I think I'm breaking down. Why do you like laying around with my nemoscope of reality? I can feel it all start slipping away. See, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think you can think it's why not of it? I get stupid mind. It's all the same as a living it, but I don't get it. Don't you think maybe we can put it on credit? Don't you think you can think it's why not of it? I get stupid mind. Kello minuutin yli 11. Kuulemme uudet uutiset. Uutiskatsaus. Perustuloa saatetaan kokeilla Suomessa satunnaisella valtakunnallisella otannalla. Sekä tietyllä alueella kokeilu toteutettaisiin vuosina 2017 ja 2018. Perustulokokeilua selvittävä tutkimusryhmä antoi alustavan ehdotuksen kokeilun järjestämisestä tänään sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle. Lopullinen ehdotus kokeilusta on määrä antaa marraskuussa. Tutkimusryhmä ehdottaa kaksiosaista otantaa, satunnaistettua valtakunnallista otantaa sekä alueellista intensiivisempää otantaa. Perustulon tavoitteena olisi yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää ja kannustaa työn tekemiseen. Ryhmän mukaan perustulo ratkaisisi väliinputoamis- ja byrokratiaongelmia, mutta se ei yksin riitä ratkaisemaan kaikkia kannustinongelmia. Valtioneuvoston kanslia on kilpailuttanut perustulokokeilun järjestämisen. Tehtävän saivat yhdessä Kela, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsingin, Tampereen, Itä-Suomen ja Turun yliopistot, Sitra, Ajatushautomo Tenk sekä Suomen Yrittäjät. Myös Kuntaliitto osallistuu tehtävään. Suomen investointeja tönnitään käyntiin Euroopan strategisen investointirahaston tuella. OP-ryhmä alkaa välittää 150 miljoonan euron edestä yrityslainoja pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden toivotaan innovoivan entistä reippaammin. Kansanedustajalle ja Mäkipään avustaja Terhi Kiemunki jatkoi pääsiäisenä islamin vastaista nettikirjoitteluaan, jonka Mäkipää itse kehotti tätä lopettamaan viikko sitten. Kiemunki julkaisi sunnuntaina Uuden Suomen blogissaan kirjoituksen, jonka lehti pian poisti. Lehden keskusteluohjeissa kielletään muun muassa valheellisen tiedon levittäminen sekä uskontoon tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen liittyvät asiattomat viestit, kun teksti poistettiin Uuden Suomen sivuilta, Kiemunki jatkoi sen levittämistä ulkomailta toimivan tunnetun valhe- ja vihajulkaisun kautta. Vilkkaasti liikennöidyn Kehä 1 perusparannustyöt hidastavat Helsingin ja Espoon välistä liikennettä, erityisesti aamun ja iltapäivän ruuhka-aikoina. Keskiviikkoaamuna korjaustyöt etenivät siten, että Helsingissä teiltä Hämeenlinnan väylälle johtavaa ramppi suljettiin. Liikenneviraston mukaan rampin sulkeminen voi ruuhkauttaa liikennettä alueella keskiviikosta alkaen. Enemmän ruuhkia on luvassa pari viikon päästä. Tuolloin Hämeenlinnan väylän ylittävä silta puretaan ja liittymäalueelle on luvassa suurempia muutoksia. Tämä uutinen näyttää siltä, että Kehä ykköseltä Hämeenlinnan väylälle Helsingin päin menevä ramppi on suljettu, mutta se ei lue tässä. Kokoomuksen kenttäjohdon tukikirje puheenjohtaja Alexander Stubbille on tuonut julkisuuteen puolueen sisällä kuohuvan puheenjohtajapelin. Keskustelemassa on kolme kokoomuslaista kansanedustajaa tukikirjeen allekirjoittanut Eero Suutari sekä kirjettä arvostelleet Eero Lehti ja Ville Rydman. Kolmannen kauden kansanedustaja Eero Lehti lyttäsi kokoomuksen puheenjohtajan valtiovarainministeri Alexander Stubbin Ylen aamu TV:ssä. Lehden mukaan Stubbin johtamistyylin suurin ongelma on se, että Stubb ei ole koskaan johtanut isoa organisaatiota. Laki määrää satakunta poliittista pyydän anteeksi, tämän paperi on painettu molemmin puolin. Stubbille työrauhaa toivonnutta kokoomuksen puolueeliitin kirjettä kansanedustaja Elina Lepomäki pitää epäonnistuneena. Hänen mukaansa puolueen eduskuntaryhmä on tukenut puheenjohtajaa, eikä keskustelua puolueen sisäisistä linjanvedosta ole käyty. VR irtisanoo yhteistoimintaneuvottelujensa toisen vaiheen lopputuloksen yhteensä enintään 214 ihmistä. Lisäksi muutetaan työolosuhteiden ehtoja ja lomautetaan määräaikaisesti. VR:n irtisanomisten ensimmäisessä vaiheessa kerrottiin, että 157 ihmistä on potkittu. VR:n YT-neuvottelut koskivat 2800 ihmistä. Koko YT-menettelyssä työtehtäviä vähennetään lopulta noin 370, kun alkuperäinen arvio oli 570. Konduktöörien toimipisteverkosto organisoidaan uudelleen ja osa pisteistä suljetaan tänä ja ensi vuonna. Niitä jää jäljelle 9. Veturin kuljettajia lomautetaan viikosta 3 viikkoon. Juna vie Turusta Helsinkiin nyt 20 minuuttia nopeammin, muuten sen palvelut ovat ohi. Nopeampien yhteyksien ajaminen on mahdollista karsimalla väliasemilla pysähtymistä, ottamalla pendoliinoissa käyttöön uusi kallistusjärjestelmä sekä neuvottelemalla Liikenneviraston kanssa erityisen alhaisten nopeusrajoitusten karsimisesta. Kallistusjärjestelmän kehittämisestä on tehty yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa ja näin siis juna Turusta Helsinkiin pääsee nopeasti kahaamalla perille. VR käynnisti aiempaan nopeamman yhteyden liikennöinnin jo Turun ja Helsingin välillä tiistai-aamuna. Suurelle osalle reitin varren matkustajista tämä ei ole ilouutinen. Perille pääseminen julkisilla liikennevälineillä voi käydä heille jopa mahdottomaksi. VR perustelee muutokseen muun muassa sillä, että bussiliikenteestä on muodostunut sille kova kilpailija. Perustelu ontuu pahasti. Esimerkiksi Turusta Kirkkonummelle ei ole olemassa bussivuoroa. Ei minkään hintaista. Silti VR on päätynyt kilpailustrategiassaan siihen, että 3 minuutin pysähdys Kirkkonummella on Turku-Helsinki-Turku junalle liikaa. Tilalle tarjotaan sinksaamista edestakaisin eli IC:n ja paikallisjunan yhdistelmää. Jos ostaa netistä lipun Kirkkonummelta Turkuun, se tarkoittaa ensin 20 minuutin matkaa paikallisjunalla kohti Helsinkiä Leppävaaraan asti. Siellä on 10 minuuttia aikaa vaihtaa kimpsuinen ja kampsuinen Turun junaan. Vaihto on epärealistisen tiukka, vaikka paikallisjuna sattuisikin olemaan aikataulussa, jolla matkaa samaa rataa takaisin päin Kirkkonummen aseman ohitse porhaltaen kohti Turkua. Noin 1,5 tunnin matkan kuluu tunnin junalla 2,5 tuntia. Heikosti tiedotetun uudistuksen jossain sivulauseessa on mainittu, että Kirkkonummelta kulkee VR:n bussi Karjaalle. Lipun ostajalle ei kuitenkaan tarjota sellaista hankalahkoa, mutta järkeenkäypää vaihtoehtoa, että Kirkkonummelta voisi hypätä VR:n bussiin, josta voisi vaihtaa Turun junaan Karjaalla. Venezuelan poliittinen kriisi syveni varhain keskiviikkona Suomen aikaa, kun maan parlamentti hyväksyi lain poliittisten vankien armahtamisesta. Presidentti Nicolas Maduro vastustaa lakia jyrkästi. Laki määrää satakunta poliittista vankia vapautettavaksi välittömästi. Se koskee myös satoja maanpakoon ajettuja ja vainottuja vasemmistohallinnon 17-vuotisen valtakauden aikana. Presidentti ei hukannut aikaa, vaan ilmoitti heti televisiopuheessaan, että lakia ei tulla koskaan panemaan toimeen. Asiantuntijoiden mukaan presidentti voi valittaa asiasta korkeimpaan oikeuteen, jonka hän on miehittänyt tukijoillaan. Vaikka Venezuelalla on maailman suurimmat raakaöljyvarat, maan talous on täysin kuralla. Elintarvikkeista on pulaa jatkuvasti ja hinnat ovat nousseet huippukorkeiksi. Finnair ilmoitti viime vuoden elokuussa, että se lentäisi Helsingistä huippuvuorille kolmasti viikossa kesäkuun alusta elokuun loppupuolelle saakka. Nyt kerrotaan, että lennot menevät myttyyn. Norjalla ja Suomella on kahdenvälinen vuoden 78 neuvoteltu sopimus lentoliikenteestä. Huippuvuoret eivät kuulu tähän sopimukseen ja lentoliikenne sinne on siksi edelleen säänneltyä. Republikaanien presidenttikilpaa johtava Donald Trump sanoo, että hän ei sitoudu tukemaan republikaanien presidenttiehdokasta, jos valituksi tulee joku muu kuin hän itse. Jatkuu underground huminaa. a cause, and if it's lost, that's all you want it to be. Hey, mister, let me tell you who just do the best walk in history. Good on you. Shot a look at such a rock in his days. Can you find a better deal? Help me, mister. Give him a shot. Ain't no one's over. You gotta afford it. What's it to him if I shoot you, mud? They're a humble pair, they don't go for whatever he's holding in stock. I say some experts still get a kick out of shoes. We got feet inside, brush wise, that's where the big tickle is. Näin, palasimme. Humisemaan. Tasavalla presidenttihän se siinä. Ja The Bargain oli biisi. No niin, se oli hieno kappale sekin. Kyllä. Ei me nyt itse asiassa kauheasti huonoja paljon soitellakaan. Aina välillä soitetaan. Pakkohan se on. Ihan melko tahallista. Tahallista ja kontrasti vuoksi ehkäpä. Mutta, nyt tulee sitten tämmöinen yllättävää tuubaa, suoraan sanoen tuubaa. Joo. Nimittäin Ras itse soita tässä, tai ainakin kyllä nuo taustat taitaa olla Rasin soittamia, mutta sitten tämmöinen tyyppi soittelee tuubaa. Aha. joo, tuuba-versio YYZ-tasta. Niin jaha. Tuossa on, että French Horn Cover, mutta kyllä se on tuuba kaiketi, tai Ranskan torvi. No mutta kuitenkin tämmöinen hauska viritys, YYZ. Oikein legendaarinen biisi. On tää muuten Rassia pohjat. Thank you. Now life devalues day by day, there's friends and neighbors turn away, and there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of Lord. I Se oli Pink Floyd. Näin oli, kyllä. Mutta siitä on vähän vaikea vissiin lukea tuosta levystä, mitä siinä oikein. No joo, okei. No mut Pink Floyd ja semmonen kappale, jonka nimen saatte itse päätellä. Pitää nyt vähän olla haasteita kuulijoillekin, hyvänä aika. Ilman muuta, tämä ilman muuta. Täyden palvelu radio-ohjelmalla, hyvänä aika. Tuski palvelu ensinkään. Joo. No onhan mutta, tää nyt. Onhan tää. Parhaita musiikkia soitetaan. Musiikillista palvelua, kyllä, kyllä. Kaiken muun saatte itse hoitaa. Electric Light Orchestra ja se on Stranger. Joo, ei tässä sen kummempaa. On a cold and windy morning, Satuanio, Miura. Satuanio, Miushe. Satuanio. Come and they talk. He goes, he ain't the way in the make for your own country. He ain't the way in the do for your own country. He goes, say he no one time. He no good. The one we come from the other countries outside Africa. And I ain't good for your own. He be fool. Big fool. Because unless we buy our own thing, unless we do our own thing, we're not gonna make money. To be like the other countries outside Africa. That is why we have to do our own things. Patronize our own things. So we can be rich like other countries outside Africa. Now, because African man say, he no go do his own thing, he no go buy his own thing. I ask him a question in my own language. Question in my own mother tongue, I go like this. I say, na na na na, tani ma bawa aje, tani ma bawa aje, kilashe ma lowo la Africa, kilashe ma lowo la Africa, Africa. I sanoi Fela Kuti siinä meille. Kyllä, kyllä. Se oli sellaista Fela Kutistelua. Joo. Juu, seuraavasta ei sen kummempia kaiketikaan. Sopii vaan soundillisesti tuohon perään ja kappale kantaa nimeä Super Strut. Miettikää te bändi. Mä vaan soitan tän. Selvä. Jep, jep. We'll be right back. seen the dead man grins. This evidently sins. Couldn't keep his mouth closed in the house of the gins. The all-seeing eye that recognize the rap cones. Plus possessed the pen to crack the pyramid stone. It's the call of the waters while my words rank high. To drop a verse for nine planets that fell from the sky. Do or die. You and I can fly with rap expressions with the one, two, three, four, five. In the session with the lesson. Cause in treble and bass we trust. With the rebels vocally ready in case we bust. And bright apparel calls and ruckus if the place be plush. We kick the notice movies Julio Iglesias. Tapes we push be straps with no safety catch. We attack like a bullet to your face. Relax and think about it. If you ain't got the class to flee, be mentally ready for your brass catastrophe. And now it's time for me to rise. The lyric utilizer down like fertilizer. Quick to improvise. The style let me surprise. Your eyes is on the prize. We can go line for line. I ain't hard to find. But you break your spine. My mouth style reclines. I'm laid back. All that talk you need to say that the payback is all the reason that I'm flexing. Bets rocking like we X-Men. Action, satisfaction, the brothers with the positive reaction, the crew with the style that's on top of the pie. J5's gonna rock a long, long while. You say you want action, satisfaction, the brothers with the positive reaction, the crew with the style that's on top of the pie. J5's gonna rock a long, long while. Up next to pull a fast one, lyrically connect the dot and then I blast one. Now who wants action, satisfaction? Lyrics remind you of bass. I'm everlasting, casting plagues. My style's the cross and switchblade. My mama should have named me Grace, cause I'm amazingly blazing with the fire and desire. I'm world renowned, I gets down to the wire. If any child of mine get out of line boasting, my style of rhyme covers you like calamine lotion. Lift it like out of mind motion. I spend time stroking. Used to drink all a dime potion and dime roasting. But now my rhymes open realms of spirituality. We be giving power that you can share with your family. Aerodynamically cutting through danger. Giving your narrow mentality nothing but flavor. You want action, satisfaction. The brothers with the positive reaction. The crew with the style that's on top of the pile. J5's gonna rock a long, long while. You say you want action, satisfaction. It's the J5 Jurassic, not the Jackson 5. We alive and well, unify, rebel. Set the vibe. Only time for tell. By the way, you say you want satisfaction. What? Action. By the way, you say you want satisfaction. A little action. By the way, you say you want satisfaction. Positive action. By the way, you say you want satisfaction. The moral of my oral ammunition rendition. Tuna fishing, daddy doing Mark 7 collision. Yo, we be forever keeping niggas on they P's and Q's. And enemies who snooze leave diseased and bruised. I see through your cruise like an X-ray tool. The gamma rage of function left you with assumption. That we beat the butter click. We smother with the action satisfaction. Guaranteed to be Jurassic. Yeah, you want action satisfaction. The brothers with the positive reaction. The crew with the style that's on top of the pile. J5's gonna rock a long, long while. You say you want action, satisfaction. The brothers with the positive reaction. The crew with the style that's on top of the pile. J5's gonna rock a long, long while. Jurassic 5 ja Action Satisfaction, se siinä. Niin, erittäin sellainen. Ja sitten meillä on vielä tuntia 5 minuuttia aikaa, joten käytämme sen tehokkaasti musiikkiin. Coco il Bordello seuraavana ja Forces of Victory Super Taranta-levyltä. Siinä on huutomerkki perässä, huutakaa. Se oli tärkeä juttu. Kyllä, se oli se tärkeä juttu koko systeemissä. No niin. Jep. Forces of Victory. Against as any king of war, When I was younger, I thought someday that we will win. And another country, I will find my twin. Spread good music and good poetry. Joining the forces of the victory. Down the hallways of unknown, where we walk alone, inside of hospitals and morgue, clinical loneliness backs up. If you'll remember those before, and the ones that yet to come, half of the suffer of it all, trails the union of souls, with only one thing on its mind. I can go on, I will go on. I thought someday that I will win. And another country, I will find my twin. Spread good music and good poetry. Joining the forces of the victory. About to happen. barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Straight out of nightmare, somewhere a rare glimpse of Bushwick. I'm off on some sick shit. My mind still plays tricks. It is I, says me. I agree with my inner self, thinking and contemplate on the pain that my enemies felt at the hands of this madman. CAT scans can't prove that I'm crazy. I wanna chop bodies daily. Oh God, save me. Dahmer is a minor case. Get loaded, Chuck Wick, eye to eye, face to face. Evil thoughts hit me when I get distraught. Easily hitting, I'm never getting fucking caught. Fool, lucky Chucky. Trust me in your house and watch. You'll go in a shock, choking on your blood clot. Don't mind me, I know what's in this mind. I'm sick and you just try to survive. A visit from the watch. Barbarian Bill, Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Horrifying. Part of me's a big man. I went to Cypress Hill, they learned how to kill a man. Menace Clan showed me who the devil was. Kicked it with Dre, got that killing off that chronic buzz. Just because, to show the world I ain't a punk. I got dead bodies rotting in my Benz trunk. Trunk of funk, call it what you want to. Make sure I'm gone and not standing behind you. Because in dreams, I'm beaming Scotty dead bodies. Don't try to run, you can't escape this Nazi dread. Yes, I'm dead, and always stay a step ahead. And if I stay behind, your ass is mine anyway. Play in the charge, I like to kick body parts. It's an art to chopping up hearts, kid. Did what I did, because I know this mind I'm sick. And you just try to survive. A visit from Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Dr. Wolfgang von Bushwick and a barbarian Bill. Bushwick Bill kappaleellaan The Bushwicken. Bushwickia oikein huolella sitten niin kuin. Joo, jatketaan tuon puhelaulun parissa, mutta ilman sitä puhelaulua tällä kertaa. Mutta on yksi tekijä siitä, Moneu Mark nimittäin, ja kappaleella Invitation. Mutta mä oon nähnyt sen livenä joskus Back in the Day Ruisrockissa 90-luvun aikaa, ja itse asiassa Moneu Markki ei ainakaan soundcheckiin, sen se varmaan soitti, mutta Encore ei pystynyt soittamaan, vaikka kovasti kansa sitä vaati. Mutta miksi? Beastie Boys oli aloittamassa isolla lavalla ja hän oli siellä koskettimia soittamassa. Aivan, silloin ei voida oikein Encore vetää, joo. Jos pitää mennä bändikaa toiselle lavalle, niin, niin se vaan. Niin, pääsee pikkulavalta isolle lavalle, niin hyvänä. Kyllä siinä vähän matkaa taisi olla kuitenkin välissä niiden lavojen sijainnilla niin kuin siltäkin. No, ei monta 100 metriä, ehkä 200 metriä. No, mutta kuitenkin. Onhan vielä se siirtymä. Olihan se tullut jo hyvänen aika. Moneu Mark on kuitenkin Aasian poikia, niin se on kaukaa tullut. Niinpä, ei noin lyhyt matka tunnu missään. Näin on, mutta Moneu Mark. Oli se Beastie Boysikin aika kova. No, se on kerta, kyllä, että he olivat Suomessa, koska näin sekään ei oikein ole mahdollista. Ainakaan eipä taida. Alkuperäiskolmikolla ollut muutaman vuoteen. Niinpä, niinpä. Ja tuskin vaikka vaikka miten toivotaan, niin tuskin tulee biisti pois, Revisited tai jotain tällaista. Mä epäilen vahvasti, että tulisi tämä sama orkesteri. Ei ainakaan alkuperäiskokoonpanossa, eihän se silloin ole Beastie Boys. Niin kuin, niin, Black toisaalta. Sabbath ei ole Black Sabbath, jos ei siinä ole ne tietyt jätkät, niin se on melkein kuin siitä Black mä oon samaa mieltä, kyllä. Niin, kyllä mä oon tostakin omalla tavallaan. Kieltämättä. Okei, no Slayerin viimeisin levy on kyllä mun mielestä erittäin pätevä, vaikka Hannemani joukosta poistuikin. No niin, no mut sitä nyt ei taida olla messissä. No. Ei sulle sattunut sitä Slayerin vikaa levyä. Muka. Eipä ole mukana, ei mutta olen minä sitä kyllä soitellut. No niin, mut kuunnellaan nyt tää Monimark pois alta. Teemme näin. We'll be right back. Siinäpä Stoner Rockia Hyvinkäältä, Eleven Sun ja Follow the Smoke oli biisi. Juu, se oli aika jyrkän kuuloista. Eikö se vähän kuulu tuohon musiikkigenreen? Luultavasti. Pysytään nyt tässä musiikissa Suomen maalla, ainakin seuraavan kappaleen verran. Siitä pitävät huolen Tuomio ja Kone. Aha. Ja Petos ja Raimo ja DJ ja blä blä blä eri didi ja muuta. Se on Suomi KP, mikä oi, sieltä tulee. Varhaismateriaali. Kyllä, tämä on joskus pakko soittaa ja nyt on se joskus, ainakin tällä kertaa. Vroom, vroom. Näin. Meillä on riimejä ja 5 euron viinejä, siis kaikkea tarpeellista. Legis, Kone, Raimo, Peto, Suomi, riimi, kartellista. Homman nimi on siis selvä, pelkkää paras teksti. Eikä tarvi olla nyt sälykäs, että se keksii, jos vaan pysähtyy hetkeksi kuuntelee näitä sanoja. Tai on meidän messis kuormittamas viinihanoja. Nimittäin kun Tuomio ja Kone kiskomis vakali ja riimi tulee. Niin kuin Suomi, Kone, pistolista sarja, siitä Suomi KP. Se on taktinen lyhenne, taktinen niin kuin se, että lähtee sunnuntaina yhelle. Ja saletti ihan sieltä, ei himaa ajois ikinä aamun pakko soittaa. Sitä tuttuu juttu, jokaisen työmiehen arkeen. Teksti ehkä smoothie, ulkomuoto semikarkeen. Rahatilanne anke, chatti pitäis leikkaa kahtiin. Lipas tyhjenee niin sanotusti pelottavaa tahtiin. Näinä päivin meno on siis holtitonta hakuammuntaa. Joka ihan liikaa sammu mihin sattuu sammumaan. Eikä edes olis yhtä varaa aikaa hukkaplattaa. Mitäs pukkaa vaikkei kukaan koskaankaan ja sodattanutkaan se tuleva. Oma uskokin horjoo vakavasti, pykimistä pykimisen perään alus loppuun asti. Mut hiljaa hyvää tulee vittu vaikka pakolaina, kun mikissä on nyytti, kumpu Kallio ja Matola. viikon luonto äänenä peippo. Pahoittelee myös kuuluvuus on vähän heikko. Sillä sitä tapaa paremmin yössä, se viihtyy puissa. Se reviri on kaljas dollari, siellä se salistaa karhuja ja sippaa viskiä. Sitä tippaa riski, vittu bladis meno raaka. Kun vissepötsit kasvaa ja sata näyttää vaaka. Kategoria audioaktiivinen aikuisviihde, väkivalta pornografia, se on sit siineeksi, yeah. Ei vittu, pitäis tarttua siihen mikki, jos puhet on suurinta, te jos kidipiku uniikki. Sun studion huorakadun leipiä, teet tuttavuutta mutkaa. Saat ylimääräistä persereä, tienat paremmin vitun lutka. Asena paska-asenne ja ärräpäät, täsmä iskuja kohteena kusipäät. Ja se bunna kuin napalmi, eikä mikään ihkeen papatimatto. Ja rokkaa talon niin, et hevon vittu lentää katto. Inspiraatio lähtenä jallu ja ratto. Mielenkiinnon kohteena Suomi lyrikka ja tatto. Kansalainen katto, mahtaa riso. Kun häirityrittä nuoriso radios kirjaa, tekee sille väskini hilloa. Se oli petos, vuorossa saatana Raimos. Kaikki paskaks mikä ne omaa. No nyt Raimo Suomi, kun ne pistoja laulaa kovaa. Täräytä vitun kalvosi, täytän koko vitun lippani. Ei kutea vaan täsmälaukauksia kohti sun vajarnuppia. Mutta on parasta hupia. Sen jälkeen kun sain viime lauantaina tuikkia, otin sit tietenkin muistikuvia. Ja nyt kerran tukamatti, mutta on himassa ladattuja Raimo Suomi lyrikoja. Kovari on täynnä valmiiksi ratkottuja. Ylmän tahon Suomi lyrikallisia kaavoja. Ne on täynnä nuolia ja ylivivaksia, jotkut on on täysin paskoja, toiset taas kiristii muita parempia. Ja yritys on tärkein, ja Raimo on se härskein. Mä tolan yksilö, jolla on pahan hajuneen henki. Lisäks mä oon se pahenki, joka yllytti sut ryppiputkeen. Poltattiin sulle väkisin megablosseen. On nyt jalat ympäri alue keskusta Iliumissa, Helppu Heinähanko. Karseissa, kuoseissa, huonossa olotiloissa. Jos et sä tietänyt, täällä on överit. Vitusti aiemmin kuin vajarit. Vitu vaerit, kuunnelkaa kun Suomi kone pistoli reetää sun kajarit. Jotkut saa liian monit propseja ja vitu harva multa, mut ainakin nää jäävät messis päästelemäs sarjatulta. Koska silloinhan ei oo huolta, et ois lista hitit hakusessa. Herkimmät on kusessa, eikä mitään skavaa raakudessa. Alusta asti oma peräne ja oma varanen. Sammuneenakin tulee riime ja ainakin muutama paha sananen. Massilkaan ei oo merkitystä, eli vaikka kui alkas köytyy. Tuskin biisei minkään poppiradion soittolistasta löytyy. Jos etsii originaalempien nimilistoista, se on aina easy. Tossa se on possi kärki viisikossa. Toisin kuin pellet, jotka valitettavasti on niin tosissaan, mut kuuluu Kari-Pekka Kasti. Älä oo mitä et oo, siinä on turha alkaa esittää. Viimeistään sun äpärämuuvit illuusion vesittää. Viesti on tää, suorita pikainen vetäytyminen. Sinne ei auta muu, kun alkaa kala velkojen erääntyminen. Suomi kopee niittää, sillä on merkittävää satoa. Aiheuttaa mies katoa ja hysteeristä joukko pakoa. Raakaa riimittelyä, sivili uhre ei voi välttää. Heitä läppää, kunnes pitää jälleen päätä käydä täyttää. Kirjaamispäätelle kyseessä on karhupullo. Tässä tapauksessa se kuitenkin on pelkkä haraluulo. Mut luonnollisesti tuomio, tietty petos sekä Raimokin on täysin selvin siitä, mitä seikkoja mä painotin. We'll be right back. Cannabis Corpse kappaleellaan Kronolit. Kronolit. Jees, jees. Siinä sai yristä taas. Tuosta tuli ihan mieleen semmonen demonistinen miinki. Näin ollen seuraava kappale kantaakin nime Little Demon. Ja sen meille ilmoille luikauttaa Screaming Jay Hawkins. Siihen ei sen kummempaa lisättävää liene. Nupit kaakkoja sillain. He'll rock with a crazy little demon blowing his top. Fire in his eyes and smoke from his head. You gotta be real cool to hear the words he said. He did a mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama. For the one he loves, so he had death on his mind, cause my demon let him go. Gonna run through the world till he understand his pain. Somebody help him get his demon home again. He did a mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. That cat was mad. Took the fruity out of fruity, had the devil drinking wine. He did a to the crazy little demon that a woman still a boss. Down in the valley on the foggy hill rock, you can still hear the demon blowing his top. You did a mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. That cat was mad. He pushed back night, bought in afternoon. He even made leap year jump over the moon. He took the 4th of July and he put it in May. He took this morning, bought back yesterday. He did a mama, mama, mama. Ulos sitä poika ennen kuin se aiheuttaa huoli. Nuori lokki 23 vuotta liemis. missä sitä viennistä ei voi olla mielissään. Nyt ei, on täällä vaan vieras. Elä rienaa, puhu suoraan kuin vanhempi sierla. Homene UK takana edessä sotku ja säädöt. Joskus miettii, että pitäis tehdä täys käännös. Päätös siitä, mikä on pysyvä, hyvä. Ajatukset kirkastamaan, yllyttää kynä. Eli tilitä, kunnes ei oo tilitettävää. Sikitä, kunnes ei sikitä enää. Levy, saatana. No se hyppi vaan alussa. Vähän. Niin, tai joo, sit, mutta se oli. Vai oliko se varma, että se hyppi, vai oliko se taas tätä saatana sätkitystä, mitä lähetyksessä saattaa olla häiriöitä? Tuohon en lähde kommentoimaan, koska niin, me tiedän sen vitusta, kun minä tiedän. Eipä tiiä, eipä tiiä. Mutta, se oli niin, siis. Se oli Jopolokkia, Aksimia, E-I-O. Niin. E-I-O. Niin E-I-O. Joo. Seuraavaksi sitten tämmönen viime aikoina taas näitä menehtyneitä suuruuksia. Ikävä kyllä. Blowfly. Sehän tos otti ja oikas koipensa joku aika sitten tämän vuoden puolella Bowien jälkeen. Mutta joo, Blowfly vetää nyt tämmösen oman version kappaleesta Sakit. Tai alunperin se ei ole sen niminen. Ehkä joku saattaa tunnistaa, jos on kuunnellut bändiä nimeltä Devo. Joskus aikoinaan. No aika vähän. Joo, mäkään en muista mikä se alkuperäisbiisi on, mutta tää on Sakit ja levyltä Blowflies Punk Rock Party. Jihu. Joo, jep jep. Boy. Thank you. Se oli Galliaana, kun kyseli, että who's in charge here? No, Sepi. Niin. Sepi ei taida olla paikalla. No niin, eli nyt meni vaikeaksi. Joo, ei tunnusteta. En aika minä. En mäkään. Urja Hiip tunnustaa. No niin, mitä niin. Se tunnustaa? Stiilin. Perkele, varkaat. Näin menee varkaudet. Okei, ehkä toi on vanhentunut jo, niin eten pystyy nyt myöntämään se. No joo, kyllä mä luulisin. Eiköhän tää liene jostain 60-70-luvun taitteesta. Että... No niin, uskaltaa puhua noistakin jutuista. Joo. Anna palaa. Jätkät laulaa itsensä näin. Yeah. social paranoid MCs diving in high speeds like Yen. Think I got a pen fool. To blacklist devils moving the rosewood with Singleton who's off a flow good. Wimbledon killer, top biller for G's. Non-fiction sleepers with G's. Never fall asleep. Lace pull more. I find a court like cattle disease. Rip mic stab with wordplay dip like church day. My school clothes bloody from swordplay. If I hate a nation, I'd be a mason. Like Cosby, rap Ozzy on Sabbath, I'm kamikaze. Got a fucking Nazi, spill the beats, son, and take five. I can show you sides. We humans are most best in homicides. Killers walk free, juiced up Hennessy P. Chopinet Ramsey tied to a tree on LSD. You dicks are stupid. She's in a sewer chopped up on Euclid. You been proofing. Puppy dog eyes like Cupid. Ain't call awful calamity. I had the FBI after me. They barely batted me because I speak on how the data be corrupted. I view the disguise inside the eyes. See the day 7-4 mean the jungle under lies. Samurai, sci-fi, Shanghai, the CI. Rabbis and guards filled with black dragonflies and Geminis. Brooklyn, home of the Dodgers. Russian massages where thugs be copping guns. And kids are raised without their father. My lyrics twist like bamboo sticks. In BBQ, African head hunting cannibals. Running down your avenue, stabbing you. Cortex vexed his attitude. 2002, we kept the rides for food and praising God in gratitude. Missile command latitudes, blastitudes, asking yous over there, yeah, you. How could we tear through invisible prison cells? The projects where we dwell has many traps that we must avoid or we'll be destroyed. Sometimes people don't really take the time to think about the consequences, and so they ride the block behind fences. And that's by far the worst case of all scenarios. Don't let the devil get your soul. Nyt tuli se raps. Joo. Joo. Sieltä tuli pari biisiä ja mikäs se oli? Se eka. Oh, non-fictioni. Mikä... Arja 5-1 ja just katsottiin joku maanalainen ydinräjähdys siinä samalla. Kyllä, se oli aika hyvin sopiva. Tiesit. Ja Matt Paulin NBNC oli tämä seuraava kappale, joka oli melkoisen hätäinen. Juu, se oli todella hätäinen, 30 minuuttia jotain. Vähän alle. Niin, mutta joo, me katsottiin maanalaisen ydinkokeen tällainen taltiointi. Joo, aha, siellä oli jo biisi tulossa, vaikka ei ollut tarkoituskaan laittaa. Se oli vähän etuajassa toi kaveri nyt. Mutta Elvis Costello saa olla nyt etuajassa. Aina se Costello. Costello, Elvis Costello. Ja tää Elvis nyt venttailee sitten maailman loppua. Niin. Nonne. Waiting for the end of the world. Menee kappale näin. Waiting for the end of the world. Waiting. professional press. They have been trying to get married since they stole a wedding dress. You may see them drowning as you stroll on the beach, but don't roll out the lifeline till they're clean out of reach. Wait through the end of the world. Everything but cold fire. You will be my rest and peace, child. I moved up to take a place near you. So tired. It's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see wide. It can all but break your heart in pieces. Staying back in your memory are the movies in the dark. How you move is all it takes to sing a song of when I loved the prettiest star. Sing a song of when I loved the prettiest star. One day, though it might as well be someday, you will rise up high and take us all away, all because of what you are, the prettiest star. Nyt tuli sitten päivän toinen edesmenneen artistin kappale, jota josta vasta David Bowie, ja se oli Prettiest Star. Ja tämä alkaa olemaan hyvin pitkälti tässä näin tältä kyllä viikolta. Vain. Viimeiset hitaat, jota meitsi, kuinkin. Viimeinen hidas on melko nopea hitaaksi, mutta kuitenkin. Joo, niin mullakin kyllä. Ja ihan viimeiseksi tulee sitten Tokoi Ranta, jonne emme nyt ehkä ole menossa, vaikka ilma saattaisi olla. En mä ainakaan vielä. En mä tänään, mutta katsotaan joskus. Biisi on kyllä ihan viimeisenä sitten tämä. Joo, no, mutta seuraavaksi Bad Religionia vuodelta 81 ekalta demoltaan ja biisin nimi on Politics. Nonni. Ne varmasti kehuu niitä. Kehuu. Another jerk, try to see nice and all around the way. You're lucky if they listen to the word you say. One is right and one is wrong, government decides. You don't have to like to us, not if you don't mind. We're all being oppressed by the upper middle class. Government you vote for is the one that you possess. I'm down and down to I'm doing, so are you. President, fear for president, another government. We draw the masses of a whole entire race. And I'm too dull to feel without a happy face. Economy, technology, does it really work? The tyrant is not government. Another jerk, try to defy them all around the way. They're lucky if they listen to the word you say.